भारती नाथ शर्मा क्षेत्र शर्मा तथा डुंडी राज की उत्पत्ति कथा। बृहस्पति जी बोले, देवेंद्र, पूर्व काल में संसार के लिए कंटक बना हुआ हिरबु नाम का एक दानव था। वह निकुंभ की वंश परंपरा में उत्पन्न हुआ था और इंद्र के समान पराक्रमी था। जब 1000 वर्ष तक तपस्या करके उसने देवताओं को पराजित किया, तब लोक रक्षा के लिए उद्गत लोकपति ब्रह्मा ने उससे वर मांगने को कहा। उसने उन्हें प्रणाम कर विश्व के सभी प्राणी पदार्थों से मैं मारा ना जा सकूं, यह वर मांगा। ऐसा ही होगा, यह कहकर ब्रह्मा ब्रह्मलोक चले गए। वह प्राप्त कर वर उस भयंकर दैत्य ने देवताओं को जीत कर स्वर्ग से भगा दिया और दैत्यों को वहां बसाया। इस प्रकार देवताओं ने भीषण यंत्रणा भोगी। उनकी दुर्दशा देखकर नारद जी ने कहा, देवगणों, आप लोग शंकर की उपासना करें। भगवान शंकर ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा विपत्तियों के नाशक हैं। यह सुनकर देवताओं ने देव भगवान उमापति की पार्थिव पूजा प्रारंभ कर दी। पूजा करते हुए 11 वर्ष व्यतीत होने पर लोक कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्न हो गए और ज्योतिर्लिंग में होकर देव भक्तों को छोड़ शेष सभी असुरों को दग्ध करने लगे। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने विष्णु के साथ आनंद पूर्वक साम सुक्तों से महारुद्र को प्रसन्न किया। सूर्य के मिथुन राशि में स्थित होने पर हिरबु दैत्य का विनाश करने वाले महारुद्र को देवता के कल्याण के लिए शशि मंडल का राजा बनाया। यह महारुद्र देव कार्य के लिए तत्पर हो गया। अनंतर यही महारुद्र रमणीय हिमालय पर्वत पर सांधकर्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ और बाद में कलाओं का ज्ञाता भारतीश नाम से प्रसिद्ध हुआ। विद्युत समुदाय को जीत कर फिर वह काशी नगरी में चला आया और शंकराचार्य का शिष्य हो गया। बृहस्पति जी ने पुनः कहा, देवेंद्र, मैं का एक पुत्र था माई। वह एक पैर पर खड़ा होकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। उसने अपनी तपस्या के द्वारा संसार के सभी प्राणियों को संतप्त कर दिया। अनंतर भगवान परमेष्ठी पितामह ने प्रसन्न होकर 3 गांव 3 पुरो त्रिपुर को उसके भोग के लिए निर्मित किया। 16 योजन वाले विस्तृत स्वर्ग के समान स्वर्णमय, उसके नीचे भूवरलोक के समान 1 योजन विस्तृत रजतमय तथा उसके नीचे भूरलोक के समान 1 योजन विस्तृत लोहमय 3 पुर बनवाए। इस प्रकार उस त्रिपुर में 100 करोड़ दैत्य तथा दैत्य पत्नियां निवास करने लगी। वे देवताओं के यज्ञ भाग को ग्रहण कर देवताओं के समान हो गए। यज्ञ भागना मिलने के कारण निर्बल देवगण भूख से पीड़ित हो भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति कर कहने लगे, भगवन, प्रभो, मैं पुत्र माई के द्वारा प्राप्त दुखों को भोगते हुए हमें बहुत ही दीर्घ समय हो गया है। हम सभी अधिकार विहीन होकर रह रहे हैं। स्वर्ग में माई दैत्य का ही राज्य है। देवताओं की बात सुनकर भगवान मधुसूदन संस्कृत वार्ता करने वाले त्रिपुर स्थित धर्म परायण दैत्यों को देखकर भयानक कलयुग में बौद्ध रूप में अजिन द्विज के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। उस बौद्ध ने वेद धर्म परायण विप्रो को मोहित कर दिया। तामस मनवंतर में 3 वर्ण वेद विहीन कर्म रहित तथा वैराग्य संपन्न हो गए। 16वें कली की प्राप्ति होने पर वे सभी यज्ञ रहित हो गए। इसी कारण त्रिपुर निवासियों को यज्ञ भाग मिलना बंद हो गया। अतः सभी त्रिपुर निवासी दैत्य गण क्रोधाविष्ट हो वेद रहित तथा यज्ञ शून्य उन मनुष्यों को पीड़ित करने लगे। कल्पांत में दैत्यों से भिक्षित हो सभी मनुष्य विनष्ट हो गए। पुनः सत्यलोक के आने पर देवताओं ने कैलाश में सभी लोगों का कल्याण चाहने वाले भगवान शंभू की आराधना की। भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग रूप धारण कर वहां अवस्थित हो गए। इस कारण देवता प्रसन्न हो उन्होंने भूमि के सार को ग्रहण कर विधि पूर्वक एक रथ का निर्माण किया। चंद्र और सूर्य के सार से रथ के दो चक्र बनाए। इसी प्रकार सुमेरु के सार से रथ का ध्वज बनाकर वह संद रूपी यान भगवान शिव को प्रदान किया। भगवान ब्रह्मा स्वयं यहाँ आकर रथ के सारथी बने। उन देवादिदेव के रथ के घोड़े चारों वेद हुए। उनका धनुष लोकालोक पर्वत का सार तत्व ही आज गव नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह घोर शब्द करने वाला था। भगवान शंकर जब प्रत्यंचा बनाकर धनुष पर चढ़ाने लगे, तब देवादिदेव के क्रोध के कारण वह चाप टूट गया। यह देखकर भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर उन्होंने स्वर्ग के सार को ग्रहण कर पिनाक नामक एक दिव्य धनुष का निर्माण किया। रुद्र ने पुनः उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। वह धनुष दृढ़ था अथा भृगीभूत नहीं हुआ। इस कारण ब्रह्म आदि देवताओं ने प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की और तब से भगवान महेश्वर पिनाक की नाम से प्रसिद्ध हुए। शेषनाग उस चाप की डोरी थे और इंद्र बाण रूप बने। बाण के पक्ष पर ब्रही और वायु तथा शल्य पर सनातन विष्णु स्थित हुए। उस धनुष बाण से करोड़ों दैत्य आकाश में मारे गए। भगवान शिव ने माई से पलित उस त्रिपुर को जला दिया। उस भयंकर त्रिपुर के भस्मीभूत होने पर लोकपति ब्रह्मा ने मीन राशि में रवि के स्थित होने पर पिनाकी महारुद्र को चंद्रमंडल का राजा बनाया और तामस मनवंतर में देवताओं ने अपने अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर लिया। सूत जी ने कहा, मुने अनंतर पिनाकी ने अपने मुख से अपने उत्तम अंश को उत्पन्न कर हरिद्वार में अवस्थित मच्छंद नामक योगी के मुख में अपने तेज को प्रविष्ट कराया। वह मच्छंद भगवान शंभु की पूजा करने वाला तथा गोरख का गुरु था। उस तेज से नाथ शर्मा नामक एक बड़ा विद्वान श्रेष्ठ एवं सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पृथ्वी के सभी विद्वानों को जीतकर काशीपुरी में चला आया और शंकराचार्य का शिष्य हो गया। देवेंद्र चाक्षुष मनवंतर के 12वें द्वापर में तालजंग वंश में उत्पन्न, क्षत्रियों के द्वारा भृगु वंश में उत्पन्न, ब्राह्मणों का कुरुक्षेत्र में विनाश हुआ और उनके प्रचुर धन को लेकर वे क्षत्रिय दैत्यों के पक्षपाती हो गए। उसी समय किसी ब्राह्मण की गर्भवती स्त्री डरकर तपस्या के प्रभाव से 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण किए रह गई। इसे सहन न कर गर्भस्थ शिशु माता के उरु प्रदेश को विदीर्ण कर पृथ्वी पर आ गया। उसके तेज से संपूर्ण जगत भस्मीभूत होने लगा। तब सभी देवगण प्रजापति को आगे कर भय से आतुर हो उसके पास आए। उस बालक ने पितरों और देवताओं की आज्ञा से उस लोक नाशकारी तेज को जल के बीच में फेंक दिया। जल देवी ने वड़वा स्वरूप धारण कर उस उत्तम तेज का पान कर लिया, किंतु रौद्र तेज से पीड़ित हो उसने उस तेज का वमन कर दिया। ब्रह्मा जी ने त्रिकुट गिरी पर आकर उसके नीचे घोर सागर में लोक की रक्षा की दृष्टि से उस तेज को स्थापित कर दिया। पुनः परमेष्ठी पितामह ने मेष राशि में सूर्य के आने पर उस रौद्र तेज को रुद्र रूप में शशि मंडल के स्वामी के रूप में स्थापित किया। वह उरु से उत्पन्न होने के कारण वोर्व संसार का दहन करने के कारण दहन और वड़वा के मुख से उत्पन्न होने के कारण वाड़व नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूत जी बोले, मुने उस दहन ने अपने मुख से तेज उत्पन्न किया और वहीं कुरुक्षेत्र निवासी सारस्वत ब्राह्मण के घर में क्षेत्र शर्मा के नाम से विख्यात हुआ। वह विद्वानों में श्रेष्ठ हुआ, शंकराचार्य से पराजित हो उनका शिष्य हुआ और ब्रह्माचार्य व्रत धारण कर भगवान शंकर की उपासना करता हुआ काशी में स्थित हो गया। बृहस्पति ने पुनः कहा, देवेंद्र पूर्व काल में सारे संसार के एकारण्व हो जाने तथा स्थावर और जंगम्ब सभी के नष्ट हो जाने पर एवं अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर माया रूपी प्रकृति ने आनंद पूर्वक उस जल का पान कर लिया। फिर तमोमयी महाकाली उस दारुण प्राकृत जगत में एकाकी उत्पन्न हुई। अनंतर नित्य शुद्ध सनातन प्रकृति स्वेच्छा से महागौरी के रूप में परिणत हो गई। उनके 5 मुख 10 भुजाएं तथा 3 नेत्र थे। वह शिवा नाम वाली हुई।